Chodzi się małymi krokami. Za to radość z wygranej jest ogromna. Ty też masz powody do radości. Grając w gry liczbowe Lotto, wspierasz sport i kulturę. Każda złotówka przeznaczona na gry Lotto to 19 groszy na sport i kulturę. Totalizator sportowy. Dziękujemy i gramy dalej. Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła godzina 9, a serwis przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Policja podsumowała 4 dni akcji Znicz. Wczoraj na polskich drogach nie było żadnej ofiary śmiertelnej. Rząd nie planuje wprowadzenia lockdownu w całej Polsce. Mogą być ograniczenia lokalne, mówi wiceminister zdrowia. Rusza akcja Czytaj.pl, promująca czytelnictwo w Polsce. Nikt nie zginął wczoraj w wypadkach na polskich drogach. To dobra wiadomość, tak mówił w programie Trzecim Polskiego Radia komisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Dodał, że niestety zatrzymano wielu nietrzeźwych kierowców. Pozostajemy przy liczbie 18 ofiar za te 4 dni. 288 wypadków, 345 osób rannych. Niestety bardzo dużo zatrzymanych nietrzeźwych nadal, bo 1360. 502 kierowców przekroczyło prędkość powyżej 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym. To są zatrzymane uprawnienia. Kontynuujemy, bo dzień dzisiejszy to już dzień, kiedy pojawił się na polskich drogach transport. Wracamy do normalności, ale my cały czas trwamy w posterunku, bo chociażby w tej kwestii ujawnienia osób nietrzeźwych, no już tak kolorowo nie jest. Dziś kończy się policyjna akcja Znicz. W tym roku policjanci nie tylko dbali o bezpieczeństwo na drogach i w okolicach cmentarzy, lecz także zwracali uwagę na przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego. Aktualne informacje o sytuacji na drogach przez całą dobę w Polskim Radiu Kierowców. Nie ma planów wprowadzenia na razie lockdownu w całej Polsce. Mówił o tym w programie Pierwszym Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dodał, że ograniczenia mogą być wprowadzane lokalnie. Tak też to rozważamy, tylko to oczywiście będzie punktowo, najczęściej powiatami, oczywiście z wyłączeniem osób, które są zaszczepione. Od dziś osoby pełnoletnie mogą rejestrować się na dawkę przypominającą szczepionki przeciw COVID-19. Dotyczy to tych, u których minęło pół roku od pełnego zaszczepienia. Będzie można zapisać się na szczepienie preparatem Pfizera lub Moderny. Tą trzecią dawkę otrzymało ponad 222 tysiące osób. Jeżeli mówimy o dawce przypominającej właśnie dla osób powyżej 50 roku życia, także dla pracowników ochrony zdrowia, na dzień dzisiejszy tą trzecią dawkę przypominającą otrzymało już ponad 800 tysięcy osób, czyli widzimy także, że tych zgłaszających się osób na tą dawkę przypominającą jest bardzo dużo. Aktualne informacje dotyczące szczepień są dostępne na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości będą się zastanawiać nad możliwością skierowania ustawy medialnej do Trybunału Konstytucyjnego, mówi posłanka PiS Joanna Lichocka. Z takim apelem wystąpił szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Joanna Lichocka tłumaczyła w Polskim Radiu 24, że są wątpliwości co do równości na rynku mediów podmiotów polskich i zagranicznych. Ten artykuł 35 budzi poważne wątpliwości co do równości podmiotów polskich i zagranicznych. Z tego co wiem, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii zaapelował do podmiotów, które mogą złożyć taką skargę do Trybunału Konstytucyjnego, żeby rozważyły, by to mogły zrobić, bo Krajowa Rada Radiofonii nie ma takich uprawnień. Takie uprawnienia ma prezydent, ma premier, ma też grupa posłów. Z tego co wiem, my się będziemy zastanawiać nad tym w gronie parlamentarzystów, czy tę inicjatywę podjąć. Artykuł 35 ustawy o radiofonii i telewizji mówi, że koncesję medialną w Polsce może otrzymać podmiot, w którym udział kapitału zagranicznego nie przekracza 49%. Posłanka Lichocka wskazała, że ten przepis jest omijany i wymaga doprecyzowania. Po raz siódmy rozpoczyna się akcja Czytaj.pl, promująca czytelnictwo w Polsce. Koordynator akcji Katarzyna Jakubowiak mówi, że Czytaj.pl to 12 książek, które można czytać i słuchać za darmo przez cały listopad. Akcja Czytaj.pl jest taką akcją, która kierowana jest do tych czytelników, którzy albo już korzystają z tych formatów e-bookowych czy audiobookowych, albo do tych, którzy być może chcieliby, a jeszcze o tym nie wiedzą. Więc to są takie te dwie grupy. Przez cały listopad mamy 12 bestsellerowych tytułów i zachęcamy do tego, żeby poznawać literaturę. Aby wziąć udział w akcji, wystarczy pobrać aplikację Woblink i zeskanować kod QR. Po zeskanowaniu kodów można pobierać bezpłatne e-booki i audiobooki z listy. Za godzinę w studiu koncertowym Polskiego Radia Katowice rozpoczną się zaduszki katyńskie. Jak mówi inicjatorka konkursu, europosłanka Jadwiga Wiśniewska, dziś wspominać będziemy zamordowanych przez NKWD w czasie II wojny światowej Polaków, a także ofiary katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem w 2010 roku.

to były nieliczne kobiece, nawet nie zespoły, to były pojedyncze kobiety, które brały udział w męskich zespołach. I naszym gościem w tej godzinie będzie pani Monika Szewczyk-Wittek, autorka książki i kuratorka wystawy Jedyne nieopowiedziane historie polskich fotografek. I oczywiście w tej godzinie czeka nas Mateusz Matyszkowicz i kolejne jego literackie rekomendacje. Ach, ten wtorek. I znów, drodzy państwo, miło wiedzieć, że jesteście. Trójka. Program trzeci. Wyruszyłem w drogę, chciałem pobyć sam, a po chwili słyszę stój. Nie do końca umiem odszyfrować głos, który znów chcesz już nie zwlekać. Za głosem, który woła mnie, cicho licząc, że jest twój. Nie chcę błądzić wzrokiem, oszukując się. Nagle ktoś mi mówi spójrz. Więc obracam się, by móc znaleźć głos od tebie już. Nikt nie woła, jest. Dwaj panowie, którzy potrafią złapać ulotne dźwięki i ulotne znaczenia. Raf Uzar, Piotr Firan i ich Bed and Breakfast. There we were, thick as thieves, frightened by shadows in the autumn leaves. We were thick as thieves. Kasabian. This is a strange one. There we were, thick as thieves. To można przetłumaczyć, że znamy się jak łyse konie, tak? Mm-hmm, bardzo dobrze. Frightened by shadows and the autumn leaves. Przestraszeni przez cienie i jesienne liście. We wore stolen hats, we wore vintage soles. Nosiliśmy kradzione kapelusze, eleganckie buty. Yes. And where did it go? Co się z tym stało? When did we lose our sight? Kiedy straciliśmy cel? See the lights upon my face. Zobacz światła na mojej twarzy. Walking in circles with the human race. No, tutaj trudno to zrozumieć i pojąć. Chodząc w kółko jak każdy przeciętny Kowalski. Yeah, so I'm just like everybody else. Czyli kręci się w kółko, w kółko tak? Bez tak, celu. Tak jak wszyscy. And all the little people, they just want to be free. Wszyscy ludzie, mali ludzie chcą być tylko wolni. Yeah, my wszyscy. Mm-hmm. Let the lights sing again. Niech światło zabrzmi. O, zaśpiewa, wyda z siebie dźwięk. Ponownie. Goodbye, my sweet. Goodbye, goodbye. Żegnaj, moja słodka, żegnaj, żegnaj. I my się też żegnamy dzisiaj. Kasabian. Thick as thieves. There we were, thick as thieves, frightened by shadows in the autumn leaves. We were stolen hearts, vintage souls, aided by lies amongst the media and fools. And hey ho, where did it go? When did we lose our sight? And it's a night show, the ones we perform, performing them day and night. See you. upon my face, walking in circles with the human race. And all the little people, they want to be free, but I can't get there, 'cause I got you holding me back. And hey ho, where did it go? When did we lose our sight? And it's a nice show, the ones we perform, performing in day and night. Night, let me be free. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Shadows in the autumn leaves. Goodbye, my sweet. Goodbye. Zawsze mnie zastanawia taka nostalgia w piosenkach, w których kiedy coś mija, to od razu jest poczucie straty, takie pożegnanie. Przecież no, każda rzecz pod słońcem ma swoje miejsce i czas. I tyle. Gasły światła sceny, za kulisy trzeba już. W sercu niepewność, w powietrzu tylko kurz. Tacy samotni, niepokalani, czekamy na wyrok, choć już skazani. Kiedy przyjdzie czas, przychodzi moment na zwątpienie i na ból. Chcieliśmy sami znaleźć się teraz tu. Tylko bez słowa, tylko co dalej, tylko czy po nas coś pozostaje. Kiedy przyjdzie czas, przypomnijmy sobie jak Prometeuszem być, prawdziwym być i swoje role grać. Spłomieni tylko szary dym, niech teatr gra, póki życie trwa. Póki życie trwa. Trójka. Program trzeci. Kocham cię, kochanie. Fotografia kiedyś to był taki bardzo męski zawód. Ciekawe dlaczego, przecież te aparaty w sumie nie są takie ciężkie. W Trójce przed południem naszym gościem jest pani Monika Szewczyk-Wittek, autorka książki i kuratorka wystawy Jedyne nieopowiedziane historie polskich fotografek. Dzień dobry. Dzień dobry. Na wystawie możemy zobaczyć, poznać właściwie 13 fotografek, 13 postaci, a w książce 10. Z czego to wynika, ta różnica? To wynika z tego, że z projektem Jedyne nieco się spóźniłam i Ania Łoś, jedna z bohaterek wystawy, odeszła od nas kilka lat temu. Podobnie jest z takimi bohaterkami, z którymi po prostu w ogóle nie zaczęłam rozmawiać, ale to też wynika z tego, że niektóre z bohaterek na przykład nie mają pełnego dostępu do swojego archiwum, w związku z tym nie mamy jakby też możliwości pracy nad taką dłuższą rozmową, no bo też nie mamy jakby kontekstu do tej rozmowy. To są takie bardzo zniuansowane, trudne, wielowątkowe historie, w związku z tym dostęp do zdjęć, do archiwum jest konieczny, żeby można było te rozmowy jakby w odpowiedni sposób oprzeć na jakimś konkrecie, tak naprawdę. Na jakimś materiale, tak, a to jakby nie zawsze jest możliwe i to jakby znowu wynika z bardzo różnych sytuacji. Czyli podczas wystawy, oglądając wystawę, możemy poznać te postaci, zobaczyć je, te bohaterki, zobaczyć w jaki sposób fotografowały, w książce tak. Również. Te kobiety, które pani wybrała do tego, żeby opowiedzieć o nich w książce, i w jaki sposób pani w ogóle do nich trafiła? W jaki sposób zaczęła się ta fascynacja tymi fotografkami? Bo jakkolwiek jest ich 10, domyślam się, że jednak troszkę więcej było ich. Absolutnie, w tych latach 70., 80. i 90. XX wieku. Absolutnie tak, chociaż trzeba powiedzieć, że ten zawód taki stricte fotoreporterski, no to był jednak zawód zdominowany przez mężczyzn i to trochę jakby nawiązując do pani zapowiedzi naszej rozmowy, to może nie był stricte męski zawód, natomiast przez mężczyzn zdominowany. I to jednak w dużym stopniu wynikało z tego, jak bardzo obciążający jest to zawód w każdym sensie i czasu, i emocji, ale też nie ma co ukrywać, że jest to po prostu fizycznie bardzo trudny zawód. W związku z tym nie wszystkie osoby, które się decydują na ten zawód, są tego świadome, więc jakby różnie się te losy toczą. Ale jeśli jakby wracając do pani pytania, to ja przez lata pracowałam jako fotoedytorka w Dzienniku Rzeczpospolita i tam miałam taką możliwość publikacji fotografii właśnie z lat 80., 70. i 90., bo ilustrowaliśmy różne historie w dzienniku w związku z tym, albo też opowiadaliśmy przy pomocy fotografii różne historie, więc siłą rzeczy sięgaliśmy do archiwów i ja bardzo szybko zdałam sobie sprawę z tego, że wśród wielu znakomitych zdjęć jest też wiele fotografii, które wykonały kobiety i oczywiście pewne nazwiska gdzieś mi się wyświetlały i ja je znałam, jak choćby Anię Pietuszko, czy Anię Brzezińską, czy Annę Bochdziewicz, proszę zwrócić uwagę, same Anię, chociaż nie jest tak do końca na wystawie, ale rzeczywiście Anny dominują w tym zawodzie i ja... Tak jak mówię, no część tych bohaterek znałam dlatego, że publikowałam ich zdjęcia. Natomiast do części bohaterek po prostu musiałam dotrzeć i to docieranie było, powiedziałabym, takie dość karkołomne, bo ja po prostu dzwoniłam znajomych dziennikarzy i fotoreporterów w Polsce i pytałam, czy w tym okresie, w tym czasie w Polsce, trudnym bardzo i politycznie, i społecznie, pracowały na przykład w Poznaniu, w Krakowie, czy we Wrocławiu, czy w Gdańsku, czy pracowały kobiety i najczęściej słyszała nie, no wtedy jak coś się działo, to po prostu przyjeżdżali fotoreporterzy czy fotoreporterki z Warszawy i tutaj bardzo często właśnie pojawiały się te nazwiska, które już wymieniłam, ale ja nie dawałam za wygraną, jak się później okazało, to było słuszne działanie, ponieważ w trakcie tych poszukiwań udało się odkryć naprawdę wspaniałe postaci i też za co jestem bardzo wdzięczna, usłyszeć niesamowite historie. No te historie na pewno są niesamowite, też są inne imiona, chociaż rzeczywiście te Anie dominują tutaj. Tak. Pojawia się jeszcze Agnieszka, Marzena, Joanna, Iwona, Maja, więc jednak barwnie jest. Troszkę o tych historiach myślę, że warto będzie opowiedzieć, zanim mam nadzieję nasi słuchacze, przynajmniej niektórzy, sięgną po lekturę, żeby poznać te no, wybitne osobowości, bo to jednak trzeba było mieć pewnego rodzaju charakter i siłę ducha, żeby działać w tej przestrzeni. No, do tego wrócimy za chwilę. Nie w wstaję dzisiaj z łóżka, leniwy, lecz zdolny, idę prosto do piekła, zmęczony i wolny. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Zamiotłem się pod dywan i tak jutro przeprowadzam się. Wyniosą mnie stąd siłą, nie kiwnę nawet palcem. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Dobrze, nie ruszę się stąd dziś. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. W Trójce przed południem jedyne nieopowiedziane historie polskich fotografek. Naszym gościem jest autorka książki i wystawy pod tym tytułem, pani Monika Szewczyk-Wittek. Nieopowiedziane jednak już są opowiedziane, bo napisała pani książkę o tych kobietach. 10 fotografek, które działały w latach 70., 80., 90. XX wieku i wybrała je pani, ponieważ najwyraźniej coś wyjątkowo panią w nich pociągało. Jeśli chodzi oczywiście o te o fotografie. Co to było? Jakie to są fotografie? Pociągało mnie kilka rzeczy. To znaczy po pierwsze to, że jakby rzeczywiście ta historia polskiej fotografii jest niewypełniona o nazwiska kobiet. To jakby bardzo szybko do mnie dotarło, a zrozumiałam to równie szybko, jak zdałam sobie sprawę, czy gdy zdałam sobie sprawę z tego, jak jakościowe i wartościowe fotografie powstawały dzięki między innymi pracy moich bohaterek. I tutaj właśnie zarówno mówię o latach 70., jak i 80. i 90. I bardzo chciałam tę historię fotografii, ale też historię polskiego dziennikarstwa wypełnić. I to jest jedna z takich dróg, którymi chciałam podążyć. Natomiast jeśli chodzi o to, co mnie w ogóle zachwyciło, absolutnie zachwycają mnie te wszystkie historie dotyczące tematów społecznych, które realizowały fotografki. W ogóle takich dość niesamowitych historii i tych w ogóle o dziwo realizowanych w latach 70. Tutaj pani Anna Musiałówna jest takim przykładem bohaterki, która pracowała w znakomitym tygodniku ITD, o którym mówimy zresztą, że to był jeden z najlepiej ilustrowanych tygodników w Polsce. Do tej pory tak mówimy. Ale oprócz tego, że on po prostu wizualnie był bardzo ciekawy, to trzeba powiedzieć, że fotografowie i fotografka ITD podejmowali niezwykle interesujące tematy i to takie tematy, które rzeczywiście miały wpływ na życie społeczne. No to jest ten czas, kiedy interwencje dziennikarskie miały rzeczywiście realny wpływ na odbiorców, to znaczy odbiorcy decydowali się pomagać. Jeśli fotografka jechała do miejsca, w których do rodziny, która była żyła w skrajnej biedzie i taki materiał pojawiał się w tygodniku, no to odbiorcy takiego tytułu, czy tego właśnie konkretnego artykułu proponowali swoją pomoc tej rodzinie. Uważam, że to było, no to jest takie działanie mediów, prasy w ogóle, o którym my trochę zapominamy już, to znaczy takie działanie interwencyjne. niezwykle ważne, ale też w latach 70. Bardzo funkcjonował w Polsce doskonały tygodnik, także ilustrowany, który nazywał się Sportowiec i muszę powiedzieć, że ja przeglądając ten tygodnik, nieistniejący już tytuł, miałam taką wielką potrzebę i chęć tego, żeby gdzieś w Polsce wrócić do takiego sposobu opowiadania o sporcie. Co więcej, ja wiem, że koledzy dziennikarze, którzy zajmują się sportem i pracują po dziś dzień, mówią, że to jest w ogóle wzór do naśladowania tego, w jaki sposób o sporcie opowiadać, nie tylko słowem, ale i obrazem. I tutaj te historie pani Mai Sokołowskiej o tym, w jaki sposób pan Leszek Fidusiewicz uczył ją fotografowania sportu, na co trzeba było zwracać uwagę, na ten niedoskonały jednak sprzęt fotograficzny, którym wtedy operowali, na te niezwykłe absolutnie kadry, które udało się złapać w trakcie różnego rodzaju imprez sportowych, ale też kulisy wydarzeń. Ja myślę, że w ogóle o tym często zapominamy. To znaczy, że zapominamy o tym, że dziennikarz na miejscu jest, oczywiście fotograf jest od tego, żeby fotografować dane wydarzenie, ale jest też od tego, żeby właśnie przyjrzeć się dokładnie kulisom różnych wydarzeń. I dla mnie słuchanie historii o przegranych przez Lecha Wałęsę wyborach prezydenckich w 1995 roku i tego, jak wyglądały kulisy, na przykład wysłuchania przez pana prezydenta wyników tych wyborów, jaka była jego reakcja, no to są takie niuanse, z którymi my zwykle nie mamy do czynienia i trudno nam jest je wyłapać. Natomiast właśnie słuchając dziennikarzy możemy te historie też gdzieś zrozumieć i w ogóle inaczej trochę zrozumieć historię, pokazać ją jako historię wielowątkową, a nie tylko czarno-białą. Nie tylko czarno-białą, jakkolwiek fotografie są czarno-białe w książce. No nie tylko, nie są tylko. Także w kolorze, tak. Też czeka nas spotkanie za kilka dni w domu spotkań z historią. To będzie dotyczyło właśnie fotografii sportowej. Dokładnie tak, na to spotkanie serdecznie zapraszam, bo to będzie okazja do posłuchania i Oli Szmigiel, która Aleksander Szmigiel powinnam powiedzieć, Ola, bo Ola jest moją byłą studentką, ale jest też znakomitą fotografką, wielokrotnie nagradzaną w Polsce i za granicą, współpracuje na stałe z agencją Reuters, no i dokumentuje najważniejsze wydarzenia, między innymi olimpiadę, no na te wydarzenia nie wszystkim fotografom udaje się dostać. Będzie też laureat tegorocznego Łeb przez foto Tomek Markowski oraz bohaterka wystawy Jedyne Maja Sokołowska. Rozmowę poprowadzi Justyna Rwi-Kluge i będzie to rozmowa bliska mojemu sercu, bo i o fotografii, i o sporcie, i o kulisach sportowych wydarzeń, na co serdecznie zapraszam. A wszystko w ramach wystawy Jedyne nieopowiedziane historie polskich fotografek. Taki tytuł też ma książka, z której autorką właśnie rozmawiałam. Pani Monika Szewczyk-Witek była naszym gościem. Bardzo dziękujemy. Dziękuję i zapraszam do domu spotkań z historią. To believe that there's nobody

Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. W Trójce przed południem Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy felieton kulturalny. Przed II wojną światową było w Polsce silne przekonanie, a przynajmniej było wiele wpływowych osób takie przekonanie podzielających, że zadaniem Polski, obowiązkiem Polski jest wspieranie tych narodów, które ciemiężone są przez Rosję sowiecką. Stało za tym zarówno szlachetne przekonanie o tym, że narody mają prawo samostanowienia i nikt nie powinien ich ciemiężyć, jak i bardzo praktyczna diagnoza. Im mocniej będziemy wspierać narody, które prą do niepodległości, suwerenności, do wyzwolenia się od rosyjskiego wpływu, tym imperium jest słabsze. Ale częścią tej idei prometeistycznej, było także przekonanie, że warto pozyskać tych Rosjan, którzy przeciwni są Związkowi Sowieckiemu. Łukasz Dreblak napisał niezwykle interesującą książkę, która bada stosunek Polski międzywojennej do mniejszości rosyjskiej. Pozyskać przeciwnika, stosunki polityczne między państwem polskim a mniejszością i emigracją rosyjską w latach 1926-1935. To nie tylko akademickie studium polityki państwa polskiego, to przede wszystkim szereg niezwykle interesujących historii Rosjan, którzy przebywali w Polsce lub w polskim kręgu, w tym słynnego Dmitra Filozofowa, który organizował rosyjską inteligencję przeciwko Związkowi Sowieckiemu. Kiedy pytany był, jak może żyć w Polsce, w której panuje moskalofobia, mówił, że zgadza się z Polakami w tym, co jest powodem ich moskalofobii. Łukasz Dreblak, pozyskać przeciwnika. Trójkowy felieton kulturalny. Day. Came to the world in the usual way, but there are planes to catch and bills to pay. He learned to walk while I was away. He was talking for a minute, and as he grew, he said, I'm gonna be like you, Dad. You know I'm gonna be like you. And the cats in the cradle and the silver spoon, little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't. Together then, you know we'll have a good time there. Well, my son, Tintin, just the other day, said thanks for the ball, Dad, come on, let's play. Could you teach me to throw? I said, oh, not today, I got a lot to do. He said, that's okay, and he walked away and he smiled and he said, you know, I'm gonna be like him, yeah, you know I'm gonna be like him. And the cat's in the cradle and the silver spoon, little boy blue with the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know where, we'll get together then, you know we'll have a good time there.